राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण द्वितीय रविवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 28 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा। अपने भगवान के हैं, भगवान की बड़ी कृपा हुई जो पता लग गया कि हम भगवान के हैं। ये पता नहीं था भाई, संसार के जानते थे, पता लग गया हम भगवान के हैं। जैसे सपना है आँख खुल जाए, आँख खुल गई संसार दूसरा हो जाए। ऐसे आँख खुल गई हम भगवान के हैं। एक बार सब हृदय से विश्वास पूर्व विश्वास दृढ़ पूर्व दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर रहे थे हम भगवान के, बहुत जरूरी। एक बार दोबारा क्या करे, एक बार सुनकर क्या करे, क्योंकि है ही भगवान ही हम भगवान। भगवान है ही भूले थे, भूल गए, भूल गए थे संसार निभाना पड़ेगा, भूल मिल भूलने के ऊपर है मुफ्त है। अपने को संसार का मान लिया, कितना ही मान ले झूठी मान्यता है। सच्ची बात तो है भगवान है, नहीं मानसो जीव लोग जीव भूत है सदा सदा ईश्वर से जीव विनाशी चेतन अमर सेनाशी अमर तो जी पुत्र अमित हम लोग मान गए। हमने सब बात जितने प्राणी भूत राष्ट्र सब भगवान हमारे सबके सभी आद्य उतारा परस परस पुरुष यह पुरुष है परमात्मा का अवतार है। अद्यो अवतार भूत क्राम इतना सौ भूत क्राम विभाग देते चौदिश आरती चौदिश पूजा चौदिश राम और चौदह आरती नम पुरस्तादृष्टि नमो नमस्ते सहस्रत्व पुनः भूयोपि नमो नमस्ते नमः पुरस्ताद प्रसतस्ते नमस्ते। नाम दर्शन सर है तो भगवान है, ये विष्णु भगवान है। समुद्रास्ता है शरीर कैसे कैसे भूतम प्रमेय हमारे शरीर समय जो दिशा जो सत्री सच समुद्रास्ता हे शरीर सच समुद्रास्ता हे शरीर कैसे कैसे भूतो प्रमेय धन्य सारे से ऐसे बड़ो काम नहीं है, ये सबसे बड़ा की बढ़िया काम है, सबसे उत्तम काम है, सबसे श्रेष्ठ काम है। प्रमेदन हम पूरी तरह सब समुद्रों को जाग लगे यहाँ नमस्कार करते हमारे वो पूछना तो गई है सच समुद्र सारे शरीरम सर तो समुद्र को पूछे जा भगवान सही मानते है समुद्र सारे शरीर कैसे भूतम तुम्हें भगवान की कृपा हुई घर बैठे रहेंगे घर बैठे नमो नमस्ते सहसा पुनस्त भूयो भी नमो नमस्ते नम पुनस्ताद प्रसिद्ध नमो सुने सर्वते अनंत वीर विक्रम स्व सर्व समापन सर्व समापन नमो नमस्ते सहस्रो नमो नमस्ते एक परमात्मा है वासुदेव एक सर्व नहीं सर्व तो दूसरे वासुदेव सारे देश में सारे देश है देवता पूर्व सुधार काम आएगा सजन बात बहुत बढ़िया है बहुत उत्तम है बहुत श्रेष्ठ है बहुत ही उत्तम बात है भगवान का स्वरूप है भगवान काम वायु शरणम हरे शरीरम अश्विधान वासुदेव बहु नाम जन्म रामंत्र बहु नाम जन्म रामंत्र वासुदेव सर्वेति माम प्रपद्य थे सर्वात्मा शुद्ध दुर्लभ सभी विजय सर्वाद चौतीस आय में चौतीस पूजा चौतीस राम मेरे और आदमी है नींद में स्वप्न आ जाए शुद्ध खुलते और संसार से नींद खुलते सुना है तो पहले आया तो सुनना और ये सुनना है सुनना सो हो जावे सुत कुटुम्ब धन धाम हो सचेत देव नीन से जब ईश्वर गाना जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार राधे श्याम शरद होंगे तब हो मेरा पार दुखी का वही ठिकाना है। साधु संगत पाइए, सत्संग से बात मिलती है बढ़िया। बेर बेर मैं करूँ बेनती कृपा मोहन कीजिए, राम ने साधु संगत वही दीजिए। भगवान की कृपा को पहचानते नहीं पहचानते, जैसे बालक होता है माँ कितना कृपा है कैसे पालन किया है, मन विरुद्ध दो दोते हैं उत्से परम से पा रहे हो क्या माँ बहन बनती। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा जी ने माँ तेरा दोष साधु ने बालक बना कर बहु तेरा पिता ही देर विशान है। ये भगवान की कृपा से ही समझ में आती है, भगवत कृपा है ना, ये बात समझ में नहीं आती। अरे खान रहती कृपा, हमने कोई दर्शन किया हो और कृपा वैसी बात नहीं, कारण रहित कृपा लो तभी तो कृपा है। कारण किसी बदले में गए तो मुझे सुखाया कृपा से जो वस्तु मिलती है वो पुरुषार्थ से मिलती, भगवान की कृपा। नारायण नारायण नारायण।